گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 388. این برنامه در مایه دشتی و ابو عطاست. شنیدم در عدم پروانه می گفت دمی از زندگی تاب و تبم بخش. شنیدم در عدم پروانه می گفت دمی از زندگی تاب و تبم بخش. پریشان کن سحر خاکسترم را، ولیکن سوز و ساز یک شبم بخش. شنیدم در عدم پروانه می دمی از زندگی تاب و تبم بخش. ولیکن سوز و ساز یک شبم بخش. رخت شبها به چشم ما نشیند چون مهتابی که در دریا نشیند. دلم از درد تنهایی سر آمد، چه کس با لاله صحرا نشیند؟ یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسند. Thank you. که بر دریا دلم از درد تنهایی سر آمد چه کس با ناله سهرا نشین من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آن چرا جانون بیش از این بد عهد و پیمانی مکن، بیش از این بد عهد و پیمانی مکن، با سبک روحان گرانجانی مکن. غمزه را گو خون مشتاقان مریز، ملک از آن توست ویرانی مکن. بیش از این جور و جفا و سرکشی، حال مسکینان چو میدانی مکن. بیش از این جور و جفا و سرکشی، حال مسکینان چو میدانی مکن. عاشقان نشانه کعبه دل بشکسته را میبرم به خانه کعبه شکایت میبرم از تو بر خدای تو زن همه بلای تو تا رسد او به دردم در آن آشفتگی با دلی شکست در گریه کنم که در عشق خود غرق گردم

گرچز شراب عشق مستم، گرچز شراب عشق مستم، عاشق تر از این کنم که هستم. برنامه‌ای که شنیدید گل‌های رنگارنگ شماره 388 بود که به اهتمام آقای جواد معروفی با شرکت خانم الهه و آقایان قوامی، عبدالوهاب شهیدی، حبیب الله بدیعی و مجید نجاحی تنظیم یافته. آهنگ کعبه دلها از آقای بدیعی، ترانه از آقای بیژن ترقی. دو بیتی ها از اقبال لاهوری و بابا طاهر. اشعار مثنوی از نظامی جنجوی. گوینده آذر پژوهش.